Crew, Excel, man. Стая на Рига, да. Я на школу, да. И я съм 90 търчал и знакът бембъра слечи усремат са кариба с према. Мало фенци ово, но до кола ще има ново. Имала съм тъчко скоро, вече 6 има. Видим цима, добра риба ми си даш шъки и има главом климам. Се със спонзоруши, до душе знам то фору яр под отицай мърта. Касатам да не е бит не жвака, него марка и кита. Не трябва да питаш, доволна е поява. Дъжи кешо паяците, те би лоялна. Дестинация, фори, река, екипа и щека, брате, вреба. Она цина ме на мов, видим да ме чека. Си знае кое е та школа, брате, пръджу добра кола. Риба бомба, брате, прилази отма. Аха. Клубове на града гледам курвице. Капирам да шета югозице. Све се лепе кад видим ученице. Ето су, брате, мале сремчице. Сад су нима тебра пуне улице. Стварно нису лоши ове кучкице. За само парпича предече ти се. Ето су, брате, мале сремчице. Сремчица упала у клубу, гледа ме изпод ока. Мисли да съм глупа, ал добра е пичока. На Джек Дениелс, прешо съм са штока. Нега да ме кури ер си повела момка. Не треба ми то, jer ne trebaš mi ti. Kada vide kintu dolaze još tri. Xel Noriega, staje tu je ekipa. Znaš da svaka semčica na mene se lupa. Znam se ceo grad, rokamo preko bita. U kolima rolamo samo prava riza. Niku i sremca nije bitna kita, nego bitna kinta, znaš o čemu pričam. Na ruci je Rolex, max rica na nogama. Kad se ne da kuja pušta spiku o drogama. Da, da, da, tako je sa nama. Misliš da si sa mnom, sutra ostaneš sama. Ne, ne, nemoj da se ložiš mala. Ne najde se kuo jer za mene nisi dama. Ti znaš Noriegu, znaš i XL-a. Shvatila si piču kad si nam u kola sela. Bila si mnogo smela, ali nisi htela. Znam da htela si mi dati, ali nisi smela. Air Max patike, to je naša žvaka. Kada vidiš John Kuo, shvatiš da si laka. Fora ništa pre braka, odmah mi se nudiš. Kada vidiš novčanice, prosto za mnom ludiš. Ne mogu više ovako, dosta mi je svega. Pokažim, brate moj, Noriega. Ćao mala, šta želiš od mene? Malo kiša, a posta da te kresne. Zovi odmah drugarice perverzne. Ja ću urtak jer to su naše teme. U sremac i višticu poznem tešine. A posta noći samo se ostanem s nama. Volim te kući jer ti je već vreme. Ali ne znam gde treba da skrenem. U kolima i sedi pored mene. Okreni me mala s vremena na vreme. Dobro si kujo, a i mnogo dobro šišpo. Zavi kad hoćeš da te nabijem na kitu. Znam da voliš mala ovu elitu. I zato guzu treseš u ovom ritmu. Doni na bitu, pa znaješ sanje. Pa nam uvek učko daješ poštovanje. Hoćeš na zadnjem ili u stanu. Nije problem kujo, pozovi i mamu. Znam je ceo grad jer je u igri lova. Zato menjam sremčice svakog dana nova. Ako nisi klas A, samo popiješ kup. Slobodna si pa, da nisi popila vodku. Ma sve ste lepe, kućkice male. Znaju svi da su vam važe samo pare. Zato izađite uz torbicom na ulice. Jer vi ste samo male sremčice. Da gledam kurvice. Kapiram da šetaju guzice. Sve se lepe kad vidim novčanice. Jer to su, brate, male sremčice. Sad su njima tebra pune ulice. Stvarno nisu loše ove kučkice. Za samo prpića predeće ti se. Jer to su, brate, male sremčice. Da, da, yeah. Stavio, brate, kad dobijem sedmicu na lotu, dolazim kod tebe u školu. Čekam te. I ja, Noriega. Baby, baby. Let's go.